Sierpień 2020 na stronie czwórka.polskieradio.pl. Autopromocja Polskiego Radia. Program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 28 marca. Jest siódma. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Ustawa tarczy antykryzysowej przyjęta w Sejmie. Premier apeluje o pilne zwołanie posiedzenia Senatu. Rośnie liczba zakażonych koronawirusem w Polsce. To już blisko 1400 osób. Opanowany pożar na wysypisku śmieci w Studziankach, niedaleko Białegostoku. Kilkadziesiąt minut temu Sejm uchwalił ostatnią z trzech ustaw tworzących tarczę antykryzysową. Posiedzenie i głosowania przeprowadzono częściowo zdalnie. Wśród przyjętych poprawek do specustawy dotyczącej koronawirusa znalazła się zmiana kodeksu wyborczego, umożliwiająca głosowanie korespondencyjne osobom na kwarantannie i ponad 60-letnim. Celem pakietu ustaw jest ochrona zatrudnienia, zmniejszenie obciążeń i zachowanie płynności finansowej w firmach. Podczas posiedzenia posłowie do trzech projektów ustaw zgłosili ponad 250 poprawek. Głosowania nad nimi rozpoczęły się po godzinie 23 w piątek i trwały włącznie z przerwą kilka godzin. Premier Mateusz Morawiecki mówił podczas debaty, że rząd stara się zapobiec bankructwu firm i zwolnieniom pracowników. Dzisiaj jak nigdy wcześniej potrzebujemy współpracy. Współpracy w ramach Policy Mix, mieszanki najlepszych polityk gospodarczych. Pakiet antykryzysowy zawiera wiele rozwiązań, na przykład dofinansowanie wynagrodzeń pracowników, o czym przypomniała w Sejmie minister rozwoju Jadwiga Emilewicz. Jeśli mówimy o kosztach, to taki jeden pracownik, którego pensja wynosi 2600 zł, 1300 zł, to będzie ta kwota, którą będzie ponosić Fundusz Świadczeń Gwarantowanych. Tarcza antykryzysowa, którą tworzą uchwalone przez Sejm ustawy, według rządu ma wartość co najmniej 10% polskiego PKB. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Premier prosi marszałka Senatu, by jak najszybciej zwołał posiedzenie Izby Wyższej. Najlepiej jeszcze dzisiaj, żeby nie tracić żadnej godziny, ponieważ od uchwalenia tej tarczy zależy, ile przedsiębiorstw będzie w stanie ocalić swój biznes, powiedział Mateusz Morawiecki. 1389 to liczba zakażeń koronawirusem w Polsce. Wczoraj potwierdzono 168 nowych przypadków. Od początku epidemii zmarło 16 osób. Liczba zakażonych koronawirusem w Polsce z dnia na dzień rośnie, choć nie jest to jeszcze przyrost tak dynamiczny jak w krajach Europy Zachodniej, mówi rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Musimy przygotować się na możliwą większą skalę zachorowań, ale na dziś te przyrosty jeszcze nie są duże, jeżeli odnosimy się do innych państw pokroju Hiszpanii, Niemiec czy nawet Szwajcarii. Wczoraj potwierdzono 168 nowych przypadków zakażenia. Najwięcej osób choruje na Mazowszu, Dolnym Śląsku i w Łódzkiem, najmniej na Podlasiu. Z powodu koronawirusa hospitalizowano prawie 1700 osób. Objętych kwarantanną jest prawie 95 tysięcy, a ponad 160 tysięcy zgłoszono do kwarantanny po powrocie do kraju. Rośnie też liczba wykonanych badań. W ciągu ostatniej doby przeprowadzono ponad 4,5 tysiąca testów. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Na całym świecie zanotowano prawie 27 tysięcy ofiar i 590 tysięcy osób zakażonych. Informacje podaje amerykański Uniwersytet Johna Hopkinsa w Maryland, który zajmuje się monitorowaniem rozwoju wirusa. Wśród zakażonych są też czołowi brytyjscy politycy. Włochy to wciąż najbardziej dotknięty przez epidemię kraj. W ciągu ostatniej doby zanotowano kolejny smutny rekord. Zmarło 919 osób. A łączna liczba ofiar przekroczyła 9 tysięcy. Włoski prezydent Sergio Mattarella apelował do liderów krajów europejskich o zdecydowane działania. Mam nadzieję, że póki nie jest za późno, wszyscy rozumieją powagę sytuacji w Europie. Solidarność jest teraz w naszym wspólnym interesie. W Hiszpanii liczba zabitych zbliża się do 5 tysięcy, a wśród ofiar jest ponad 1000 pensjonariuszy domów seniora. Równocześnie liczba wyleczonych przekroczyła 10 tysięcy. Rośnie też liczba ofiar w Stanach Zjednoczonych, gdzie zmarło ponad 1500 osób, a zainfekowanych jest już ponad 100 tysięcy. W Wielkiej Brytanii koronawirusem zakażony został premier Boris Johnson. Pracuję z domu, jestem w izolacji, ale dzięki technologii mogę komunikować się z moim zespołem, by prowadzić narodową walkę z koronawirusem. Zainfekowany został także minister zdrowia Matt Hancock, a wcześniej następca tronu książę Karol. Wojciech Cygielski, Polskie Radio. Strażacy opanowali w nocy pożar, który wczoraj po południu wybuchł na terenie sortowni odpadów w Studziankach koło Białegostoku. Gasili ogień na dwóch hałdach i w budynku, w którym również składowano odpady. W działaniach wzięło udział prawie 30 zastępów strażackich. Do pożarów na terenie należącej do prywatnej firmy sortowni odpadów w Studziankach dochodzi od lat. Tylko w tym roku był to trzeci pożar. Pierwszy wybuchł w pierwszej połowie lutego, drugi na początku marca. W 2019 roku Straż Pożarna odnotowała ich 6. To był serwis Trójki. Serwis sportowy Jan Kałucki. Na początek futbol, bo wczoraj Polski Związek Piłki Nożnej stworzył pakiet pomocowy. Chodzi o to, aby w czasie epidemii ułatwić wszelkie kwestie związane z działalnością piłkarską w naszym kraju. Związek na ten cel przekaże 116 milionów złotych. Na tę kwotę składa się m.in. 50 milionów dla klubów czterech najwyższych lig. Marek Koźmiński, wiceprezes PZPN-u, ma nadzieję, że ten projekt pomoże klubom. To jest ten moment, kiedy trzeba się z wszystkimi podzielić i przede wszystkim trzeba wszystkim pomagać. Oczywiście inne oczekiwania są do piłki zawodowej i tam poszły zdecydowanie największe pieniądze, inne są do piłki amatorskiej. Zdajmy sobie sprawę, że to jest tylko i wyłącznie czubek góry lodowej. Dodajmy, że w projekcie znajdują się również zapisy mówiące m.in. o zwiększeniu nagród finansowych w Pucharze Polski, wsparciu piłki kobiecej i zawieszeniu opłat w rozgrywkach seniorskich od trzeciej ligi w dół. Ale podjęto też ważną decyzję w siedzibie Ekstraklasy. Rada Nadzorcza ogłosiła, że kluby mogą obniżyć wynagrodzenia piłkarzy o 50%, jednak do kwot nie niższych niż 10 tysięcy złotych brutto. Zmieniamy dyscyplinę. Z powodu pandemii koronawirusa odwołano kolejne imprezy. Wczoraj ogłoszono, że mityngi Diamentowej Ligi w Sztokholmie, Neapolu i Rabacie się nie odbędą. Kolejne zawody 7 czerwca w Eugene w Stanach Zjednoczonych. I jeśli uda się zorganizować ten miting, to niewykluczone, że równolegle rozpocznie się kolarski sezon w Polsce. Początek przesunięto na 12 czerwca, kiedy ma ruszyć małopolski wyścig górski. I na koniec odpocznijmy od koronawirusa. Piłkarze mają wolne, ale nie brakuje futbolowych emocji. Wczoraj miał się odbyć towarzyski mecz między Polską a Finlandią i odbył się, tylko nie na Stadionie Śląskim w Chorzowie, ale na kanapie przed telewizorem. Krzysztof Piątek i Krystian Bielik grali na konsoli z Glenem Kamarą i Pyrym Sorym. Biało-czerwoni wygrali dwumecz 8-3. Kolejny sport w Trójce za godzinę. Tam informacje zza oceanu. Więcej informacji na portalu Polskie Radio 24.pl. Dziś sporo słońca, a zachmurzenie małe i umiarkowane. Po południu na Podhalu oraz w Tatrach przelotne opady deszczu, a wysoko w górach śnieg. Na południowym zachodzie rano jeszcze miejscami mglisto. Najchłodniej będzie w Koszalinie 11 stopni, w Suwałkach i Łodzi 14, w Poznaniu i Lublinie 15, a w Opolu 17 stopni. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Co powinieneś wiedzieć o kwarantannie? Nakładana jest na osoby zdrowe, które miały styczność z osobami chorymi lub podejrzewanymi o zakażenie koronawirusem. Trwa 14 dni, ale o tym decyduje lekarz. Czego nie robić podczas kwarantanny? Nie opuszczaj domu, nie wychodź do sklepu, nie spotykaj się z innymi osobami, a jeśli to niemożliwe, ogranicz kontakt i zachowaj bezpieczny odstęp wynoszący minimum 2 metry. Co robić podczas kwarantanny? Monitoruj temperaturę ciała minimum 2 razy dziennie. Zachowaj zasady higieny. W przypadku wystąpienia gorączki, kaszlu lub duszności niezwłocznie skontaktuj się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną lub zgłoś się na oddział zakaźny, unikając transportu publicznego. Dowiedz się więcej na www.gov.pl/koronawirus. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian, patrz, pralka nam się zepsuła. No i co my teraz zrobimy? Barbara, spokojna głowa, patrz. Wchodzę na mediaexpert.pl, pyk i zamawiam. Marian, super to pomyślałeś. Na mediaexpert.pl, pyk i kupione. Tanio i wygodnie kupuj na mediaexpert.pl. Telewizory, laptopy, smartfony, sprzęt AGD w super niskich cenach. Włączamy. Halo Sebastian, tu Wieża. Dokąd lecisz? Do banku? Nie, to bank leci ze mną.

Jeszcze ogniwo i Mela Koteluk. Kwadrans po siódmej. 15 minut temu na naszej antenie był serwis Trójki, za 45 kolejny, ale ja mam dla Państwa jeszcze jedną, myślę, ważną informację, ponieważ Warszawa uruchamia psychologiczne centrum wsparcia dla rodziców i uczniów. Od 25 marca można tam znaleźć pomoc w trudnych sytuacjach związanych z pandemią koronawirusa. I tu chodzi przede wszystkim o edukację, ponieważ czas dla uczniów i rodziców, oczywiście dla nauczycieli, dla nas wszystkich, ale myślę, że dla uczniów i rodziców szczególnie wymagający jest. I w tym psychologicznym centrum wsparcia będą dyżurować, a tak naprawdę już dyżur, specjaliści gotowi odpowiedzieć na najtrudniejsze pytania, gotowi są rozwiać wątpliwości, podpowiedzieć rozwiązania. I to psychologiczne centrum wsparcia dla rodziców i uczniów, powtórzę, bo tak się właśnie nazywa, oferuje trzy filary pomocy. Wsparcie psychologiczne dla rodziców, wsparcie dydaktyczne dla rodziców. Myślę, że to jest niezwykle ważne, ponieważ my dorośli na przykład matematykę z programu siódmej klasy szkoły podstawowej, to już możemy gdzieś mieć zakopaną w głowie bardzo, bardzo głęboko. No i wsparcie psychologiczne dla uczniów. Są czynne numery telefonów. Ja nie będę ich teraz Państwu podawać. Można je znaleźć na stronie um.warszawa.pl, zakładka koronawirus, tam jest, i w niej jest zakładka edukacja. Tam, przypomnę, psychologiczne centrum wsparcia dla rodziców i uczniów. To teraz wspierał nas będzie muzycznie Rufus Wainwright. Well, it's coming on to 13 years together, babe. I pray that it's a luck, a lucky, lucky number. And although I know I've brought you joy and happiness, babe, I've also been a fuck for country source, for anger. Cause it's all a part of the game. Yeah, it's all a part of the symphony. And I pray that your face is the last I see. Peaceful Afternoon, taki nosi tytuł ta piosenka. Katarzyna.Pruchnicka@polskieradio.pl. Państwo piszą, pocieszają, że nie tylko ja mam kawę bez pianki. Bardzo dziękuję. I mam sygnały, że Irena Kwiatkowska, czyli kobieta pracująca, bo fragment, w którym kobieta pracująca radziła Madzi, czyli Annie Seniuk, że na takie trudne czasy to najlepsze jest ciasto ze śliwkami. Ten fragment wyemitowaliśmy przed siódmą i mam sygnały, że państwa zainspirował, że plany na ciasto ze śliwkami są. Ja powiem, że szarlotka również pomoże. Państwo również nie zawodzą, wysyłają mi zdjęcia filiżanek z kawą, a pani Ewa nawet pisze do mnie o jakichś kajzerkach zapiekanych z jajkami. Także już zaczyna się pora śniadaniowa. Bardzo się cieszę. Życzę państwu smacznego. Ja też mam kanapki. Zostań w domu z Trójką. I my mamy dla państwa na ten domowy czas przygotowane różne, mam nadzieję, ciekawe informacje. Teraz Agnieszka Furtak-Bilnik sprawdzi, czy podatność na koronawirusa jest zapisana w naszym DNA. Na zdrowie. Ze względu na koronawirusa niemal cały świat jest teraz żywym laboratorium. Trwa opracowywanie szczepionki, ale też prowadzone są badania genetyczne, które mają pomóc zapobiegać podobnym epidemiom w przyszłości. Czy podatność na koronawirusa jest zapisana w naszym DNA? Mówi doktor habilitowany Mirosław Kwaśniewski, kierownik Centrum Bioinformatyki i Analizy Danych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. To, czym obecnie dysponują genetycy, to głównie wiedza wynikająca z badań związanych z poprzednim koronawirusem, który był odpowiedzialny za epidemię SARS w roku 2002 i 2003. Na podstawie tamtego przypadku jesteśmy w stanie określić pewne predyspozycje genetyczne, które mogą zwiększać ryzyko wystąpienia zakażenia koronawirusem lub wpływać potencjalnie na cięższy lub lżejszy przebieg tego zakażenia. Na obecnym koronawirusie, z uwagi na to, że ten problem jest bardzo świeży, mimo że jest tak drastyczny, takich badań jeszcze nie przeprowadzono, więc aby potwierdzić, że takie zależności występują, konieczne są dalsze badania. No i właśnie o jakich zależnościach możemy mówić w przypadku poprzednich koronawirusów? Koronawirus odpowiedzialny za chorobę SARS w roku 2002 i 2003 pokazał, że pewien wpływ na zakażenie i przebieg choroby może mieć na przykład gen AC2. Białko, które kodowane jest przez ten gen, występuje na przykład w większej koncentracji w płucach palaczy lub byłych palaczy. To może z kolei prowadzić do wniosku, że osoby, które mają tego konkretnego białka więcej w płucach, są bardziej podatne na zakażenie koronawirusem. Upraszczając, można więc powiedzieć, że w grupie ryzyka zakażenia koronawirusem w roku 2002 byli m.in. palacze, ale być może również osoby z nadciśnieniem i cukrzycą, u których poziom białka AC2 w płucach również może być nieprawidłowy i publikacje mówiące o tym również istnieją. W przypadku obecnej pandemii wskazuje się na podobne zależności, więc choć nie można tego jeszcze potwierdzić wynikami badań, to gen AC2 jest, mówiąc kolokwialnie, w centrum zainteresowania genetyków i biologów molekularnych. A czy geny mają wpływ też na to, jak przechodzimy chorobę? Wydaje się, że geny mogą mieć wpływ na to, jak przechodzimy chorobę wirusową lub jej leczenie. Takie przykłady znamy głównie na podstawie dobrze przebadanych wirusów, jak na przykład wirusa HIV. W przypadku koronawirusów może być podobnie. Teraz tylko trzeba w cudzysłowie tylko wykryć geny, które mogą na to wpływać, czyli zidentyfikować te geny odpowiedzialne za przebieg choroby lub związane z jej leczeniem. Takie badania są już prowadzone. Gdybyśmy na przykład wiedzieli, że określona grupa osób ma większe ryzyko cięższego przejścia choroby, to do tej grupy można na przykład w pierwszej kolejności skierować powstałe szczepionki. Badania genetyczne mogą dać każdej osobie wiedzę na temat potencjalnych predyspozycji do wystąpienia wielu dobrze znanych chorób. Dzięki temu możliwe jest dobranie na przykład odpowiedniej profilaktyki. Możemy zmienić generalnie nasz styl życia tak, aby zminimalizować takie ryzyko. Ale ktoś może powiedzieć, że nigdy nie miał badań genetycznych i nie wie nic o swoich genach. Każdy ma się badać? Generalnie takie badania są coraz bardziej dostępne. Dla przykładu, w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku dysponujemy sprzętem, który umożliwia wykonanie badania pełnego genomu lub chociaż wszystkich genów w naszym genomie. Oczywiście takie badania są płatne i są kosztowne w pewnej skali, ale co ważne, wystarczy zrobić takie badania raz na całe życie, ponieważ nasz genom czy nasze geny się nie zmieniają. Wtedy osoba, która zrobiła badania genetyczne, będzie mogła sprawdzić, czy ma predyspozycję do ciężkiego przebiegu choroby, o ile takie predyspozycje zostaną wcześniej zidentyfikowane. Może podjąć szczególne środki ostrożności, by nie zachorować. Koronawirus nie jest ostatnim wirusem, jaki dotknie ludzkość, dlatego znajomość naszych genów może przydawać się w przyszłości. Na Islandii badania genetyczne przeprowadzane są każdemu mieszkańcowi kraju i ta wiedza jest naprawdę przydatna w profilaktyce i diagnostyce chorób. Bardzo dziękujemy. Cykl Na Zdrowie, Agnieszka Furtak-Bilnik, wracają za tydzień, a ja Państwu polecam nieustannie, nieustająco archiwum cyklu Anusz Widelec, archiwum cyklu Na Zdrowie, ale Anusz Widelec przy okazji też na naszej stronie internetowej. Podobno w Rzymie napadało gradu aż po kolana. W Japonii wiśnie zakwitły o dwie pory roku wcześniej. A ja tęsknię, a ja tęsknię. Codziennością będą trąby.

Love Song to Edyta Bartosiewicz. Tu trójka do ósmej. Zostały tylko 24 minuty. Nasi stali słuchacze pewnie wiedzą, bo ja tego zupełnie nie kryję. Ja jak mam więcej wolnego czasu i muszę go spędzić w domu, to najchętniej bywam w kuchni. No i jeśli państwo mają tak samo, to polecam warsztaty kulinarne, które już od niedawna coraz częściej takich warsztatów właśnie można znaleźć online. Moi drodzy, z tej strony Maciej Bartkowiak, szef kuchni restauracji Szoku. Chciałbym zaprosić Was na pierwsze online'owe warsztaty organizowane przez Kugap Studio. Odbędą się one w najbliższy poniedziałek o godzinie 19, a ich tematem będzie ramen. W dużym skrócie ramen to długi makaron, lamian pochodzący z Chin, esencjonalny bulion, tara, czyli pasta, baza całego dania i jego smaku i różnego rodzaju dodatki. Będziemy przygotowywać szybki bulion na pieczonych warzywach, starą miso, jajko marynowane w sosie sojowym, olej raju z chili, dodatki, glony wakame, dynię piżmową, której obierki użyjemy również w bulionie, a co najważniejsze, pokażę jak zrobić japoński makaron na bazie kansui. Po więcej informacji zapraszam Was na stronę kukap.pl. Do zobaczenia w poniedziałek. No tak, bo teraz to się można naprawdę zobaczyć przez internet, a ramen bardzo zdrowy jest, a ja z kolei polecam wszystkim amatorom gotowania zakładkę cyklu Anusz Widelec na trójkowej stronie. Tam inspiracje ode mnie. Walls that I've grown. There'll be no comfort in the shade of the shadow's throne. But I'd be yours, you'd be mine. Stretch out my life and pick the seams out. Take what you like, but close my ears and eyes. Watch me stumble over and over. I had done wrong. You built your tower, but call me home. And I will build a throne and wash my eyes out. But love the one you hold, and I'll be your goal to have and to hold, the lover of the light, with skin so tight and eyes like marbles who spin me high. So watch me as I go. There'll be no value in the strength of walls that I have grown. There'll be no comfort in the shade of the shadow's throne. You may not trust the promises of the change I'll show,

Abstrakcja i Barbara Wrońska, a my teraz o filmie, ponieważ spore zmiany czekają tegoroczny Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. No i w przeciwieństwie do wielu wiosennych festiwali, które w obecnej chwili odwołano, zmiany te nie dotyczą terminu. Więcej na ten temat Ryszard Jaźwiński. Wspominałem już niedawno w Trójce o tym, że większość wiosennych festiwali i przeglądów filmowych zmieniła w tym roku swoje terminy. Nie mogąc zrealizować teraz zaplanowanych wcześniej wydarzeń, organizatorzy przenoszą je na koniec lata lub jesień. Niezagrożony wydaje się być termin 45. już w tym roku Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, który zwykle odbywał się już po wakacjach. W tym roku, zgodnie zresztą z wcześniejszymi ustaleniami, zaplanowany jest od 14 do 19 września. Dziś nieco więcej informacji właśnie o nim, bo szykują się istotne zmiany. Mimo ograniczeń i trudności, które aktualnie dotykają nas wszystkich, przygotowania do tak dużego festiwalu trwają już od pewnego czasu. I nie ma w tym nic dziwnego, bo to najważniejsza w naszym kraju impreza prezentująca doroczny dorobek polskiej kinematografii, która zresztą w ostatnich latach ma się naprawdę dobrze, o czym świadczą przecież liczne sukcesy zagraniczne. To, co najważniejsze, zgodnie z postulatami środowiska filmowego, zostanie przywrócona funkcja dyrektora artystycznego. To on właśnie będzie miał decydujący wpływ na program festiwalu, a przede wszystkim na zestaw filmów konkursowych. W ostatnich latach funkcję tę pełnił Leszek Kopeć, zarazem główny dyrektor festiwalu, szefujący mu od wielu już lat. Niedawno został ogłoszony konkurs na to przywrócone stanowisko, a kandydaci mogą zgłaszać się, oczywiście aktualnie wyłącznie drogą elektroniczną, do 16 kwietnia. Wiadomo też, kto wybierze nowego dyrektora artystycznego. Nie da się ukryć, jest to bardzo szacowne grono. W skład komisji konkursowej weszli wyłącznie laureaci Złotych i Srebrnych Lwów, czyli najważniejszych nagród festiwalowych, wskazani przez liczną radę programową, której nowym przewodniczącym został laureat Oscara Paweł Pawlikowski. Ostatecznie spośród 14 kandydatów rekomendowanych przez Stowarzyszenie Filmowców Polskich, Gildię Reżyserów oraz branżowe organizacje reprezentujące operatorów, montażystów, charakteryzatorów, scenarzystów, producentów oraz kobiety filmu, do składu komisji konkursowej powołano 7 twórców. Są to wyłącznie reżyserzy i producenci filmowi z niekwestionowanym dorobkiem. Renata Czarnkowska-Listoś, Joanna Koskrauze, Jan P. Matuszyński, Ewa Puszczyńska, Małgorzata Szumowska, Janusz Zaorski oraz Ksawery Żuławski. Miejmy więc nadzieję, będzie to dobry wybór, do którego zapewne dojdzie w trybie konferencji online. Nazwisko nowego dyrektora artystycznego poznamy w połowie maja. A zgodnie z nowym regulaminem, w tym najbardziej prestiżowym konkursie głównym, może znaleźć się maksymalnie 16 tytułów. 12 z nich wskaże właśnie dyrektor artystyczny i jego decyzja będzie ostateczna. Dodatkowe 4 filmy będzie miał jeszcze szansę włączyć do puli konkursowej komitet organizacyjny. Wyniki selekcji poznamy w lipcu. Ze względu na wstrzymanie w obecnej chwili realizacji większości filmów, na pewno będzie to w tym roku trudniejsze. Ale też sądzę, że przy tak obecnie dużej, całorocznej produkcji nie powinno mieć to większego wpływu na ostateczny kształt 45. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Bardzo dziękujemy, a z Ryszardem Jaźwińskim spotkamy się jeszcze dzisiaj w porannej audycji. Mniej więcej o 9:30 porozmawia dla nas z Maciejem Musiałowskim, twórcą głównej roli w filmie Sala Samobójców Hejter. To Trójka, 9 minut zostało do 8, a po 8 między innymi przyjrzymy się, jak sobie radzi w tej niezwykle ciężkiej sytuacji biznes gastronomiczny. Na przed 9, mniej więcej kwadrans przed 9, moim gościem będzie dr Mariusz Gujski z Katedry Zdrowia Publicznego i Środowiskowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. A ja teraz zostawiam Państwa z tymi pięknymi dźwiękami. Imagine there's no countries. It isn't hard to do. Nothing to kill. Thank you.